voorstellen dat u 49 zetels hebt gehaald in de Tweede Kamer. Valt u dat mee of tegen? Ik had iets meer verwacht. We zijn ook vlak onder de 50 gebleven. Helemaal content ben ik niet. CDA 48, 1 verloren. CDA 54 en VVD 27. Het CDA is op afstand de grootste partij. Volgens de voorspellingen blijft het CDA de grootste partij, al verliezen ze wel iets. Het CDA levert in, maar dat wisten we al lang. 20 zetels gaan er af. CDA, het ging overal slecht. Van 21 naar 13 verliezen 8 zetels. Teleurstelling over een uitslag waarvan we al een beetje wisten dat die in de lucht hing. Dan het CDA. Bob Koekstra had 19 in 2017 en verliest best wel flink 5 zetels eraf. Ja, bij de laatste verkiezingen waren het uiteindelijk 15 zetels. En nu is het CDA in de peilingen dus één van de kleinere partijen. Daarom met deze uitzending de vraag, is er nog toekomst voor het CDA? Waar ging het mis en hoe kan de partij zich weer oprichten? En deze vragen leg ik voor aan 3 CDA'ers. Mirjam Sterk, zij is voormalig Tweede Kamerlid en nu gedeputeerde namens het CDA in de provincie Utrecht. Gabrielle Heijnen, fractievoorzitter van het CDA in Maastricht, waar begin deze zomer nog gedreigd werd met een afsplitsing. En Bernd Bilker, hij is voormalig burgemeester en wethouder in Friesland en hij schreef onlangs nog een brandbrief aan het CDA-bestuur. En bij ons is ook hoogleraar politicologie Tom van der Meer. Hij deed onderzoek naar het verlies van het CDA. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Ja, in de laatste peiling van 1 vandaag in Ipsos haalt het CDA 6 zetels. Dat is 1 zetel minder dan bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren. Mevrouw Heijnen, durft u nog naar de peilingen te kijken deze dagen? Nee, ik kijk er ook niet meer naar. Nee? Dus ik ga er ook vanuit natuurlijk dat ze wel gaan verliezen. Maar ik hoop wel nog op een 10 zetels. Dus dat we wel alles op alles zetten, ook in de campagne, om nog enigszins een... Op een 10 zetels hoopt u? Daar hoop ik op, is dat niet de lat een beetje laag leggen? Worden in die dat fragment net... dat het CDA komt van 54 zetels. Dat ligt er even achter ons natuurlijk. Ja, dat maar zijn... 10 zetels is wel even een paar stappen naar beneden. We staan er nu op 6. En als je bijvoorbeeld de vorige verkiezingen kijkt... daar iedereen schrok van 15. Maar dat waren in bepaalde peilingen... kwam dat ook al naar voren. Dus ik ben niet zozeer van het wensdenken... maar wel realistisch. En ook de schouders eronder zetten. En dan vind ik 10 zetels... natuurlijk hoop ik op meer. Maar dat hopelijk zeker. Oké, mevrouw Sterk, u was Tweede Kamerlid van 2002 tot 2012... Dat waren ook nog de hoogtijdagen, zou je kunnen zeggen. Zeker. Onder Jan-Peter Balkenende, ruim 40 zetels. 10 zetels, klinkt u dat ook als een goed streven in de oren? Nou ja, kijk, wat ik vooral vind op dit moment... is dat er natuurlijk eigenlijk iets heel bijzonders aan de hand is in Den Haag. Hè. Een hele politieke generatie stapt op. En dat geeft een hele nieuwe dynamiek en heel veel nieuwe kansen. En dan denk ik dat de peiling die er nu ligt gewoon niet zo heel veel zegt. Mm. Tegelijkertijd denk ik wel, hè, ik hoorde net ook het rijtje van dat we van 50 uiteindelijk nu op 15 zitten... dat we ook realistisch moeten zijn. En ik denk dat wij onszelf niet meer moeten beschouwen als die bestuurderspartij... die overal meedoet, maar als een partij in opbouw weer... en die gewoon een relatief kleine, maar wel belangrijke rol zal blijven spelen... in het Nederlandse landschap. Relatief kleiner, zegt u ook. Heeft u dan ook een bepaald aantal zetels in uw hoofd? Of? Nou ja, vind ik heel ingewikkeld... Ja. Ik zeg net al, er is zoveel in beweging op dit moment. Ik denk niet dat we de 15 gaan halen, maar het zou mooi zijn. Oké, maar ik hoor veel realisme misschien wel hier. Meneer Bilker, u bent vanaf de begindagen van het CDA. Hè, dan hebben we het volgens mij over 1980 CDA-lid. Klopt. Had u ooit kunnen denken dat het CDA uiteindelijk zo klein zou worden... als ik dat kan zeggen, zoals het nu is? Nou, ik kan me nog herinneren dat... Minister-president Den Uyl zei dat het CDA wel heel klein zou worden. Nou, dat heeft dan heel lang geduurd. Maar ik ben daar nooit van uitgegaan, natuurlijk niet. Wij waren altijd een hele familiepartij. Een partij die elkaar allemaal kende... en echt in een opbouw van een partij zaten... wat heel veel dynamiek gaf en elan. En dat is iets wat ook heel erg belangrijk is. Dat je iets doorgeeft aan anderen waarvan je zegt... goh, daar gebeurt iets. En dat mis ik ook wel wat de laatste tijd. Hoor ik u zeggen, dan kan ik me voorstellen dat u wel misschien van de school bent... van we moeten weer terug naar die 30 zetels de komende verkiezingen. Nou, dat zou natuurlijk prachtig zijn, maar we moeten ook even realistisch zijn. Zo is het natuurlijk niet. De verhoudingen zijn behoorlijk gewijzigd in ons land. En dat komt ook omdat mensen ook hele andere keuzes maken. Ook veel meer partijen zijn. Ja. Dus de veelpartijdigheid speelt ook een rol. Oké. Nou, we gaan het er allemaal over hebben, deze uitzending. Ik begin eigenlijk bij de vraag, waar is het misgegaan bij het CDA? Wijst natuurlijk veel mensen op dat legendarische en emotionele partijcongres... waarbij het CDA besloot in zee te gaan met de PVV in 2010. In zee dus, in een gedoogsconstructie. Het CDA behaalde vanaf toen nooit meer dan 20 zetels. Tom van der Meer, politicoloog. Waarom is juist dat zo fataal geweest voor het CDA? Ik denk niet dat dat het meest fatale moment is geweest. Als ik heel eerlijk ben, de grote daling zat daarvoor al. De laatste keer dat Balkenende meedeed als lijsttrekker voor het CDA. Hmm. Toen al halveerde de partij. En waar het fout ging is eigenlijk in die laatste periode. En wat er sindsdien door het CDA is, hoe er is gehandeld. Namelijk dat het CDA niet meer vanuit de eigen kernwaarden is gaan redeneren. Maar campagne is gaan voeren met thema's van andere partijen. Dus het CDA had in de gloriejaren van Balkenende, de eerste paar campagnes, wisten ze enorme winsten te boeken met het thema van waarden en normen, gemeenschapszin, korte lontjes. En eigenlijk vanaf 2010 zie je dat het CDA dat opgeeft en dat het CDA campagne begint te voeren op thema's als economie, die kiezers associëren met de VVD. Een thema als veiligheid, wat ook van de VVD is. Met een thema rond migratie een aantal malen, wat kiezers associëren met de PVV. Dus elke keer als het CDA met die thema's probeert campagne te voeren, zegt het CDA eigenlijk, onze kiezers, dit zijn voor ons de belangrijke thema's, economie en veiligheid. En wat doen de kiezers dan? Ja, als zelfs het CDA zegt het gaat over economie en veiligheid, dan gaan ze naar de partij die daar het meest onbekend staat, namelijk de VVD. Dus je ziet dat vanaf 2010 al, nog voor dat congres, dat het CDA kiezers is gaan verliezen aan seculiere partijen. Ja, en mevrouw Sterk, ziet u dat ook als probleem, dat in die jaren die u nog deels heeft meegemaakt, dat eigenlijk de verkeerde thema's werden gekozen op een gegeven moment? Niet meer echt CDA-thema's, maar bijvoorbeeld de economie. Nou, ik denk dat dat een te simpele voorstelling is. Ik denk dat zeker dat dat een rol speelt, hoor. En ik denk ook zeker dat het nog steeds zo is dat het CDA wordt geassocieerd met dingen als een normaal doen en respect voor elkaar, normen en waarden. En ik denk ook dat dat een belangrijk onderdeel zou moeten zijn, ook weer van de weg terug, wat mij betreft. Maar ik denk dat er wel meer aan de hand was dan alleen dat. Ik denk ook dat die samenwerking met de PVV toch echt ook wel een behoorlijke deuk heeft geslagen in het vertrouwen van mensen. Maar ik denk eigenlijk veel breder dat het feit dat de overheid ook eigenlijk al in die tijd een soort van public management rol ging vervullen. Dat heel veel mensen het gevoel heeft gegeven dat ze op afstand werden gezet en dat ze veel meer als klant werden gezien dan echt als burger. En dat dat voor een deel ook niet alleen voor het CDA betekent dat er minder mensen op het CDA zijn gaan stemmen, maar ook voor de andere partijen die regeringsdeelname hebben gehad. Dus ik denk dat het probleem breder is dan alleen het neer te leggen bij dat er de verkeerde thema's zijn gekozen. Het is absoluut ook een onderdeel, maar ik denk dat er een bredere stroming gaande is, waardoor ook het CDA, en kijk alleen maar naar het aantal mensen wat zich nog christelijk noemt. Ja. We zijn een christendemocratische partij en ik hoor soms mensen zeggen, ja, maar ik ben niet christelijk, dus waarom zou ik op het CDA stemmen? Ja. En ik denk dat dat ook een rol speelt. Veel grondoorzaken hoor ik u benoemen. Mevrouw Heijnen, u schreef in het wetenschappelijk blad van het CDA, het CDV, of daar werd u geïnterviewd, dat de machtspolitieke koers, dat hetgene is wat het CDA opbreekt. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, ik denk dat er altijd klakkeloos voor coalitiedeelname is gekozen. En dan wordt er eigenlijk altijd gezegd, we zijn een verbindende partij en we nemen verantwoordelijkheid. Maar dat betekent ook heel vaak dat we een soort van grijze muis zijn geweest. Bijvoorbeeld als je nu de recente discussie omtrent stikstof zag, dan is het heel fijn om te zeggen, wij verbinden en we komen tot een compromis. Maar uiteindelijk was niemand eigenlijk daar blij mee. En dacht ik ook heel vaak van, wat wordt er nou eigenlijk gezegd? Hè? Nee. Is het fijn dat de coalitie eruit komt? Maar als je het vraagt naar de burger, die snapt het niet en is er alsnog niet blij mee. Dus daar is heel vaak, vind ik, klakkeloos voor gekozen. En ook inderdaad zich toch gepresenteerd ook als een soort van VVD light. Dus men heeft zich inderdaad in de campagnes ook altijd als een soort van VVD light de afgelopen jaren willen presenteren en het daarvan ook niet gewonnen. Ja, en u zegt dan dus ook, dat speelt een rol, maar ook het CDA moet niet vanzelfsprekend gaan besturen, zoals de afgelopen tijd eigenlijk het idee was. Nou, het CDA kan je altijd wel betrekken in de coalitie, want die willen besturen, die willen verantwoordelijkheid nemen. Ja, exact. Dat is een probleem. Het andere moet ook niet zo zijn, hè, dat we nu klakkeloos voor de oppositie gaan kiezen. Waar het om gaat is dat je je volkvertegenwoordigende rol in die Tweede Kamer gewoon goed oppakt. Daar gaat het om. Ja. En ik denk dan zijn ook aansprekende volksvertegenwoordigers die dus ook dat CDA-verhaal goed over de brug kunnen brengen. Ja, cruciaal. Meneer Bilker, u schreef een brandbrief naar de landelijke partijtop. Dat klinkt gelijk ernstig. En ik was er even benieuwd wat u als de voornaamste oorzaak ziet. Want u benoemt daar volgens mij de neoliberale koers als een groot probleem. Ja, we hebben als dus binnen CDA Friesland een klein kritisch groepje van oud-bestuurders. En die hebben die brief opgesteld. Overigens 2 jaar geleden ook al een brief gesprek gehad met de partijvoorzitter. En het gaat dan in wezen om, wij moeten terug naar de basis, naar die uitgangspunten, die 4 uitgangspunten. Hè? Rentmeesterschap, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid. En op basis van dat kun je je CDA profileren op diverse politieke kwesties die er nu spelen. Dat zijn er nogal wat. En daar hebben wij een hele lange brief van. Daar hebben we ook van geschreven. En pas op, hebben wij gezegd, doe dat nou. En ga je daarop profileren, want dat is je herkenbaarheid van de partij. Ja. En ga niet, en dat ben ik helaas met Van der Meer toch wel eens, als bijwagen van een VVD functioneren, want dat is eigenlijk toch wel het geval. Okay. Nou, daar maar ja, het echte probleem, als ik dat even mag toevoegen, is dat eigenlijk een klein beetje alles binnen de partij wordt toegedekt. Kritische mensen hebben ze wat een hekel aan. En dan gaan rollen en verantwoordelijkheden door elkaar lopen. En niemand mag dan opstaan om op eigen wijze of eigen zin... Maar wat merkt u daarvan, dat kritische mensen eigenlijk worden tegengewerkt binnen het CDA? Hoe heeft u dat gemerkt? Nou ja, kijk, het wordt op zich al kritisch. Wij willen graag discussie in de partij, thema's behandelen. En dat was eertijds altijd zo. Maar de structuur van de partij is ook nog veranderd, waardoor dat heel moeilijker wordt, veel moeilijker is geworden. En dan lijkt het wel dat het altijd het partijbelang in verband met het landsbelang de lijn is. Mevrouw Sterk, zeggen, merkt u dat ook, dat er is niet zo te weinig kritiek eigenlijk wordt toegestaan binnen het CDA? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, en ik ben natuurlijk 4 jaar weg geweest in Amerika, maar ik ben nu weer 1,5 jaar terug als gedeputeerde. Ik heb zelden zoveel met bewindspersonen aan de telefoon gezeten, in gesprek met alle gedeputeerden samen over beleid en over keuzes, als de afgelopen 4 jaar. Oh ja, 1,5 jaar, excuus. Dus ik vind wel dat juist eigenlijk wel beter is dan dat vroeger was. Vroeger was dat veel minder aan de orde. En daar was er volgens mij veel minder ruimte voor. Maar tegelijkertijd denk ik dat het juist als het moeilijk wordt in een partij, en dat zie je natuurlijk dat het bij het CDA gewoon echt schuurt, dat het dan juist ook heel erg van belang is dat je probeert om met elkaar ook dat goede gesprek te voeren. En ik hoor dat dat in ieder geval niet zo ervaren wordt. En ik denk dat dat goed is om dat gewoon toch wel met elkaar te blijven doen. En volgens mij is er nu ook wel een beweging om juist naar, volgens mij is er pas ook in Friesland geweest, ik zie ook knikken, juist om daar ook dat gesprek te gaan voeren. Dus gelukkig lijkt er wat meer ruimte te komen en dat lijkt me ook hartstikke goed. Oké, mooi. Nou, we hebben nu een beetje in kaart gebracht waar volgens jullie de pijnpunten liggen of lagen ook van het CDA aan het verlies. Meneer Van der Meer, u gaf al aan ook dat het feit dat meer mensen in Nederland seculier worden, en dus minder gelovig, minder kerkelijk, dat dat ook een grote reden speelt. Hoe groot is dat probleem voor het CDA? Nou, kleiner dan je zou denken. We hebben een aantal jaren geleden, heb ik met een aantal collega's hier een studie naar gedaan. En als gelovige mensen of als christelijke mensen in dezelfde mate op het CDA zouden stemmen, relatief gezien, als dat ze in de Balkenende jaren hadden gedaan, zou het CDA nog steeds rond de 20 of meer zetels scoren. En dan heb ik het nog niet over de niet-gelovige, de niet-religieuze mensen. Dus daar zit een deel van het probleem misschien, maar dat is niet het grootste probleem. Het merkwaardige is dat een heleboel gelovige kiezers vanaf 2010 zijn overgestapt naar seculiere partijen. Ah, oké. Okay. Dus zelfs en de gelovige kiezers weet het CDA niet meer. Ook niet meer te binden. Dus en heeft u daar verklaring voor? In de jaren nul zie je een soort van coalitie tussen gelovige kiezers, maar ook een brede middenklasse die zich ook zorgen maakt om gemeenschapszin, waarden, normen. Ja. Die thema's die staan nog steeds in de samenleving. We zien in het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau met grote regelmaat dat dit een van de grootste zorgpunten van burgers blijft. Ook tegenwoordig nog. Alleen als het CDA dat niet goed kan uitventen, daar niet goed toe in staat en andere thema's kiest, dan is het heel lastig om die kiezers weer terug te winnen. Want dan ga je ze alleen maar najagen. Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Hè. De onderzoek wijst het uit, dus in die zin. Als je kijkt, want aan de ene kant kun je natuurlijk heel pessimistisch doen, hè, dat we er niet goed voor staan in de peiling. En er is heel veel gebeurd in de partij. Maar als je vervolgens kijkt naar wat is er op dit moment aan de hand, en je ziet een partij als de BBB, maar je ziet ook een partij als van Pieter Omtzigt, die gewoon eigenlijk heel hoog in de peilingen staat. Ja. Die naar mijn idee gewoon het gedachtegoed waar wij als CDA in het verleden ons ook altijd op hebben geprofileerd, voor een heel groot deel zich hebben toegeëigend. Dan denk ik, er ligt toch nog steeds heel veel potentie, juist ook voor een partij als CDA, om die weer naar zich toe te halen met de juiste mensen en met het juiste verhaal. Ja, er zijn ook wel, mevrouw Heijnen, geluiden binnen het CDA. Misschien moet die C van het CDA veranderen in conservatief in plaats van christelijk, want dan kan je meer mensen in dit seculiere Nederland bereiken. Ziet u daar wat in? Ja, ik ben daar wel voorstander van. Ik ben sowieso voor een conservatieve koers, maar ik ben het wel eens. Ik denk niet dat daar het grootste probleem ligt. Hè. Ik bedoel, in het zuiden zijn maar waarom wilt u dan toch van de C van het CDA die verandering conservatief in plaats van christelijk? Nou ja, omdat ik graag zie dat het CDA een conservatieve koers opgaat. En ik ben het wel eens dat zeker als je naar de jongeren kijkt, hè, dan hangt nog vaak het beeld dat wij bijna een soort van SGP zijn, omdat we de C van christelijk hebben. hebben. En dan moet ik toch wel heel veel praten om dat beeld zeg maar, te zegt, veranderen. U zegt, ik kan jongeren makkelijker bereiken als die zeven christelijk niet in het CDA zitten. Ja, en ik krijg dat ook overigens heel vaak terug van mensen. Van waarom veranderen jullie die C niet gewoon? Maar ik denk niet dat daar het probleem ligt. Ook als het op normen en waarden aankomt. Hè, dat is bijvoorbeeld Balkenende is al 10 jaar eigenlijk daarvoor aan het pleiten. Het gaat niet zozeer om normen en waarden als thema terug te krijgen. Maar ik denk wel bij maatschappelijke vraagstukken. Dus een onderwijs, zorg, dat je wel duidelijk maakt van ja, waar staan wij voor? Dus een morele opvatting eigenlijk. En nu lijkt het heel vaak alsof alles ons eigenlijk gewoon ja, overkomt aan de hand van juridische normen, verdragen, ja, et cetera. Alsof wij geen keuze maken. En ik denk dat dat belangrijk is, dat bij iedere grote maatschappelijke vraagstukken, dat het duidelijk is welke opvatting het CDA daarin heeft. Okay. Ik was nog wel even benieuwd naar de reactie van mevrouw Sterk. Je bent natuurlijk ook theoloog, hè, volgens mij. Wat vindt u van het pleidooi van mevrouw Heijnen van maak van die C van het CDA conservatief in plaats van christelijk? Nou ja, volgens mij zijn wij niet een christelijke partij, maar een christendemocratische partij. En de christendemocratie heeft natuurlijk een bepaalde politieke filosofie die toch wel een beetje anders is dan de conservatieve. Ik hoorde ook geluiden die zeiden, we moeten naar een soort compassionate conservatism. Dat spreekt maar ergens wel aan, maar ik denk dat dat een andere discussie is dan maar simpelweg die C veranderen in conservatief. Want dat ziet u niet als oplossing. Nou ja, dan heb je volgens mij toch nog een ander type denken dan eigenlijk aan de basis ligt van het CDA. Ja. Ik wilde toch nog even naar iemand waar we ja, niet omheen kunnen. Zijn naam is ook al gevallen. Pieter Omtzigt, die vertrok uit het CDA. De meest pijnlijke aantekening van Ollongren gaat over de nummer 2 van het CDA, Pieter Omtzigt, die over werk thuis zit. Blijkbaar wordt er rekening gehouden met een andere functie. Wat was uw eerste reactie toen u die notitie las? Dat ik het hele Nederlandse volk vertegenwoordig en dat de kiezers hier in Nederland gaan over wie er in de Tweede Kamer zitten. Daar gaat geen verkenner over. Daar gaat geen fractievoorzitter over. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stapt uit de partij. Dat heeft hij vanmiddag in een tweet bekendgemaakt. De aanleiding was het lekken van een notitie waarin hij scherpe kritiek uitte op de partij. Ja, meneer Bilker, wat lukt Pieter Omtzigt wel wat het CDA niet lukt? Want hij staat in de peilingen torenhoog. Ja. 46 zetels, geloof ik. Dat zijn oude CDA-aantallen. Wat doet hij goed? Hij legt steeds de vinger op een zere plek. Hij weet precies te analyseren, want hij is een groot analyticus, van waar het aan schort. En weet natuurlijk ook richting aan te geven hoe het dan wel moet. En ik zou dat zelf niet conservatief willen noemen. Dat is ook toch wel christendemocratisch. Ik herken dat wel in hem. Hmm. En dat betekent dat hij heel erg sterk zit op de toer van de overheid. Is er voor de burger, dus inzetten voor een rechtsstaat. Maar dat zijn teksten die ik ook wel van de CDA wel eens hoor. Ja. Wat doet hij nou echt anders dan het CDA? Nou, kijk, wat ik al zei, dat meen ik echt. Het gevoel zegt van iedereen, kijk, dit is nou net de taal die wij willen horen, ja, van een vertegenwoordiger, van ons, volksvertegenwoordiger. Hmm. Hij zegt precies waar het aan schort. Dus die vinger op die zere plek. Ja, maar hij doet het ook. Het is ook een stukje geloofwaardigheid. Hè? Ja. Ik bedoel, je kan heel veel zeggen, maar hij durft ook onafhankelijk te zijn. Hij doet bijvoorbeeld ook niet mee aan die hele groepsdynamiek van ons kent ons en dan kom je verder in de partij. Ik denk dat dat heel goed is. Hij durfde in die coalitie zich ook uit te spreken. En dat zien mensen dan ook van hij komt echt op voor de burger. En dat sluit weer aan bij uw punt. Minder machtspolitiek, meer een tegengeluid laten zijn. Meneer Van der Meer, dat is ook wel eens moeilijk natuurlijk, omdat één in een fractie dat steeds doet. Hè? Dus ik snap ook wel weer die spanning in zo'n fractie. Ja. Ja. Meneer Van der Meer, ik ben ook benieuwd naar uw visie als politicoloog. Wat denkt u, waarom lukt het Omtzigt wel, wat het CDA niet lukt? Nou, wat Omtzigt doet, heel nadrukkelijk, is zich onderscheiden. En ook echt gewoon inhoudelijk, hè, in zijn werk. En dit is niet een strategische tour. Hij onderscheidt zich daadwerkelijk in zijn rol als volksvertegenwoordiger. En als we dat vergelijken met wat heel veel politici in het brede midden hebben gedaan, dan zie je dat het onderscheidend vermogen niet zo groot is. Dat gaat van politieke partijen die zich volledig aansluiten bij een regeerakkoord en onvoldoende duidelijk maken waarop hun eigen opvattingen toch echt afwijken van een regeerakkoord. Ja. Zoals Bolkestein wel heel goed kon doen, of zelfs zeker veel beter kon doen. Maar je ziet het ook in het echt pakken van die rol van volksvertegenwoordiger. Ja. En ook niet de ambitie uitspreken van ik wil de volgende premier worden. Wat mij heel erg verbaasde is dat in een aantal van de laatste campagnes, niet alleen bij het CDA, maar ook bij andere partijen, heel veel partijen hebben ingezet op het idee van ja, onze lijsttrekker is ook premierskandidaat. Ja. Waarmee de verkiezingen op korte termijn ja, een soort van premiersverkiezingen worden. Nu zijn onze verkiezingen allereerst al geen premiersverkiezingen. Nee. Maar als je al leiderschap tot de inzet van verkiezingen maakt, ja, welke partij heeft daar dan als enige echt baat bij? Dat is de partij die de premier levert. Ah, oké. Okay. Ja, dus ja, hoe meer partijen van D66, PvdA, CDA zeggen, oh, onze kandidaat is een premierskandidaat, hoe meer leiderschap centraal gaat zetten. En dan heb je dus ook op korte termijn in de campagne weer een weer minder onderscheidend vermogen. Helder. Ja, mevrouw Sterk, voormalig lid van het wetenschappelijk bureau van het CDA, Govert Buijs, opperde deze week in een artikel in NRC om de partij in zijn geheel cadeau te doen aan Pieter Omtzigt. Wat vindt u daarvan? Nou, creatieve gedachte, laat ik het zo zeggen. Maar het is natuurlijk gewoon wel rampzalig wat er is gebeurd toen Pieter Omtzigt uit de partij is gestapt. Hè? Want wat hij heeft gedaan, deed hij nog toen hij bij het CDA was. Het is echt een christendemocraat in hart en nieren. En hij is uniek, denk ik, in wat hij doet. En dat is, denk ik, eens met wat Gabrielle ook zegt. Hè? Dat is wat, denk ik, mensen aanspreekt. Dat hij doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Maar hij is ook uniek. Hè? Dus ik vind het ook wel spannend dat al die mensen die nu op hem vertrouwen en hem die zetels gunnen, hij is niet volgens mij multipliceerbaar of zo. Het is een unieke. Ik heb natuurlijk 10 jaar ook met hem gewerkt, dus ik ken hem ook goed. Heeft u nog contact met hem ook? Nee, ik heb geen, ik heb geen contact met hem. Ik had wel contact met hem voordat ik naar Amerika ging, maar daarna inderdaad niet meer. Maar ik vind dat ook wel weer een spannende. Maar nogmaals, hij staat dus wel voor iets wat mensen volgens mij missen in de politiek. En is dat de politiek er voor hen is, dat ze voor hem opkomen. En niet dat de overheid zichzelf voortdurend verdedigt tegenover wat ze misschien niet goed hebben gedaan. En ja, dat is wel, denk ik, iets wat alle partijen zich aan moeten trekken. Niet alleen het CDA. Ja, we hebben natuurlijk veel stilgestaan ook bij wat er misging. Ik ben nog wel even benieuwd, waar ligt de toekomst voor het CDA? Mevrouw Heijnen, wat is het belangrijkste wat het CDA zou moeten doen, volgens u? Ik denk dat nu het allerbelangrijkste is dat er een goede lijsttrekker komt, maar ook een sterke kandidatenlijst. Wat ik belangrijk vind is dat het mensen zijn die een bewezen achterban hebben. Wat je heel vaak zag waren mensen met alle respect die 1500 stemmen haalden. Hè, maar vervolgens werden die wel hoog op een lijst gezet en geprezen omdat ze de rust bewaarden. Ik vind het belangrijk dat er straks mensen komen die bewezen hebben dat ze ook stemmen halen, dus ook een achterban hebben en ook bewezen hebben dat ze volksvertegenwoordigers zijn. En wat voor soort mensen denkt u dan? Nou, bijvoorbeeld Eline Vedder, die zit nu ook al in de Tweede Kamer. Ja. Dat vind ik een echte volksvertegenwoordiger. Die komt ook authentiek over, die praat duidelijk en die heeft ook laten zien dat ze gewoon een achterban heeft. En dat is gewoon, vind ik heel belangrijk. En als je bijvoorbeeld ziet de mensen die de partij inmiddels niet verlaten hebben, sommigen zijn wel nog lid, maar Pieter Omtzigt, Martijn van Helvoort, Mona Keijzer, allemaal mensen die enorm veel stemmen halen. Die zijn eigenlijk allemaal eruit geserveerd, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus ik vind wel dat we daar veel meer naar moeten kijken. En dat zal dus inderdaad wel betekenen dat je soms dat het wat schuurt in de fractie. Dat zal misschien, dan zijn ze wat kritischer en wat eigenzinniger. Maar dat zorgt ook voor een onafhankelijkheid en dat vind ik goed. Meneer Bilker, wat is volgens u het belangrijkste wat het CDA moet doen om toekomst te hebben? Solide middenpartij weer worden met vanuit de uitgangspunt zo net genoemd. En beleid voeren, ook kijken naar sociale vraagstukken, want dat is toch wel belangrijk. Dus de armoedebeleid, maar dat heeft ook met onderwijs te maken. Het heeft met klimaat, alles. Maar dan vanuit die uitgangspunt met natuurlijk een sterke lijsttrekker, een sterke vertegenwoordiging in de Kamer. En heeft u dan ook een idee wie die lijsttrekker zou moeten worden? Oh, er zijn enkele hele goede Kamerleden nu. Daar ben ik heel blij om. Er werd zo net al een naam genoemd. Maar ik denk ook een type als Hubert Bruls. Zulke mensen die verschrikkelijk Hubert goed Bruls, kunnen de verwoorden. Burgemeester van Nijmegen. Iemand die we natuurlijk in de coronatijd leerden kennen. Ja. Ook voorzitter toen van het Landelijk Veiligheidsberaad. Het is niet dat ik zeg hij moet het worden. Maar een type, en dat kunnen ook de Boswijk zijn. Wat voor type is dat dan? Iemand die dus heel goed verwoorden kan waar het CDA voor staat. Maar dan ook die empathie heeft en dat elan en dat enthousiasme uitstraalt. En dat miste de laatste tijd. En mevrouw Heijnen, wat zou volgens u een goede leider kunnen zijn voor het CDA? Ik weet niet of die beschikbaar is, maar ik zou wel graag Johannes de Bat, dat is nu gedeputeerde in Zeeland. Dat vind ik wel een goede. Dus die zou ik wel graag zien. Ja, mevrouw Sterk, uw naam wordt natuurlijk ook veelvuldig genoemd als potentiële nieuwe lijsttrekker van het CDA. Zou je dat willen? Nee. Nee? Nee. Nee, ik was ook op vakantie. Laat ik zo zeggen, ik had net mijn handtekening gezet onder het coalitieakkoord in de provincie Utrecht, toen 2 dagen later het kabinet viel. En ik was inmiddels op vakantie en ik heb er even heel kort over nagedacht of ik het wel of niet zou willen. Maar toch besloten dat ik ben net 1,5 jaar gedeputeerde. We hebben net een coalitieakkoord gesloten. Er ligt ontzettend veel volgens mij ook voor het CDA aan belangen in de provincie om te zorgen dat die dingen daar goed gaan. Ik denk aan de hele transitie van het landelijk gebied waar ik ook verantwoordelijk voor ben, ook in de komende college. periode. En ik heb gewoon, ik heb besloten dat ik daar gewoon een belangrijke rol te vervullen heb. En daar wil ik graag voor gaan. Ik ben niet beschikbaar als lijsttrekker. Dus ik ben niet beschikbaar als lijsttrekker. Nou, veel mensen noemden u, maar die kunnen uw naam dan weer opbergen. Zeker. Ja, nieuws inderdaad, zegt meneer Bilker. Zou u dan wel ook niet hoog op de lijst dan, denk ik, van het CDA? Of mogelijk in een kabinet, mocht het CDA toch weer gaan regeren tegen het advies van mevrouw Heijnen? Nou, volgens mij zou het heel goed zijn als het CDA vanuit eigen kracht gaat denken. En het zou heel goed kunnen betekenen dat ze daarmee 4 jaar in de oppositie terechtkomen. Waarbij ze volgens mij alle ruimte moeten kunnen pakken om die vernieuwingen door te zetten. En om weer dat eigen authentieke verhaal goed vorm te geven. En ik ga proberen als bestuurder in de provincie om daar te zorgen dat het CDA ook een goede smoel krijgt. Geen harde ontkenning daarvan? Nou ja, volgens mij zijn dit soort dingen helemaal niet aan de orde. Ik heb het gewoon enorm naar mijn zin in de provincie. En daar ligt nogmaals ontzettend veel. Juist ook op die thema's waar het CDA volgens mij over zou moeten gaan. Hè? Ja. Over met elkaar die verandering doormaken. Helder. Meneer Van der Meer, u bent natuurlijk de niet-CDA'er in dit gezelschap. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Met wat voor leider maakt het CDA de meeste kans volgens u? Nou, ik denk dat we op moeten passen om te veel nadruk te gaan leggen op leiders. Waar je veel meer nadruk op moet leggen is het onderscheidende vermogen van een partij. En daar ga je dan vervolgens een leider bij uitkiezen. Dus eerst zal het CDA moeten bepalen waarop zij het verschil willen maken. En dan is inderdaad een hele legitieme vraag van of je dat vanuit de regering, coalitie of vanuit de oppositie zou willen doen. Maar volgens mij is de focus op leiders die we tegenwoordig hebben in de politieke verslaglegging veel te groot. En moeten we veel meer kijken naar inhoud en waarde. Maar er wordt natuurlijk wel gezegd dat de jaren dat Rutte de politiek domineerde, dat kwam vooral doordat mensen hem vertrouwden. Hem als de meest geschikte premier vonden. En daarom stemden ze VVD. Maar u zegt, mensen stemden ook op Rutte, op de VVD, vanwege de thema's die ze aanspreken. Mensen gingen pas op Mark Rutte stemmen. Op het moment vanaf eind 2009, dat Mark Rutte opeens in een totale draai thema's als economie en veiligheid, de thuisthema's van de VVD, centraal ging zetten. En een motie van wantrouwen indiende tegen het zittende kabinet en heel consequent op campagne ging voeren. Pas vanaf dat moment werd Rutte de grootste. En pas vanaf het moment dat hij de grootste was, werd hij beschouwd als de leider. Dus we moeten dit wel in de juiste volgorde zien. Oké, minder op de poppetjes focussen. Maar één ding wat volgens mij wel belangrijk is, en dat zie je dan denk bij Rutte wel, dat dus de leider zeg maar wel samen moet vallen met de boodschap die hij vertelt. Ja. En ik denk zeker, als er iets wat er bij het CDA gewoon geschuurd heeft de afgelopen periode, is wel dat, denk ik. En dat is inderdaad wat bij Jan-Peter Balkenende juist wel heel erg goed ging. Want het was natuurlijk een vrij onbekende persoon nog. Iedereen was een beetje verrast dat hij ineens de lijsttrekker werd. En het was iemand die niet de meeste sexy uitstraling had. Dat werd overigens ook in de campagne flink weer uitgebuit. Maar het was wel iemand aan wie je portemonnee toevertrouwde, van wie je ook geloofde dat het om fatsoen ging. En ja, dat is denk ik waar we naar op zoek zijn in een nieuwe lijsttrekker. Dat de boodschap samenvalt ook met waar iemand voor staat. En dat herkenbaar is op die manier. Nou, en de boodschap, ik hoorde het in deze uitzending ook alweer zeggen, dat normen en waarden, de gemeenschapszin, daar heeft het CDA altijd mee gescoord. En thema's als veiligheid zijn meer van de VVD en economie. Maar is dat niet het lastige, mevrouw Heijnen, dat normen en waarden, gemeenschap, het klinkt vaak zo vaag. Ja, klopt. Dat is wat ik net ook al zei. Zoals verbinden en verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dat kan ook inderdaad, hè, minder ik, meer wij. Dat kan inderdaad leeg overkomen eigenlijk. Maar ik vind dus ook belangrijk dat je het dan ook koppelt aan de grote maatschappelijke vraagstukken. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar onderwijs, zorg, volkshuisvesting. Ik vind dat Hugo de Jonge als minister dat al goed heeft laten zien. Doorgeschoten marktwerking daarin. Daar moeten we ons eigenlijk tegen verzetten. En volgens mij ben je dan ook heel onderscheidend van een VVD. En ik denk ook van een D66. Dus in dat opzicht is het verhaal is volgens mij van het CDA is altijd heel goed geweest. Het gaat ook om die vertaalslag. Toch denk ik dat andere partijen ook volkshuisvesting aan zouden pakken. En dat minder die deregulering zoals dat afgelopen jaren was. Dus wat is het dan toch nog echt CDA? Kijk, ik denk wel het vanuit de samenleving, dus ook bepaalde zaken dus wel degelijk ook aan de samenleving overlaten. Wat ik belangrijk vind is dat we teruggaan naar de kerntaken. Dus ik ben niet voor een hele grote overheid. Ik denk alleen dat de doorgeschoten marktwerking nu vraagt voor ingrijpen. Dus ik denk wel degelijk dat ons verhaal daarin toch heel onderscheidend is van bijvoorbeeld een D66 of de wat linkse partijen. Okay. Meneer Bilker, als u nou één partijkernpunt zou mogen benoemen voor de campagne, wat zou dat dan zijn? Dan zou ik echt zeggen gespreide verantwoordelijkheid, lieve mensen. Want, dat betekent... En wat bedoelt u daarmee? Want dat vind ik ook weer een groot Nee. Ik redeneer constant de hele uitzending uit die 4 uitgangspunten. Want dat is het gewoon. En dat betekent dat mensen ook meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. Maar het betekent ook vooral dat je kijkt naar de tweedeling in de samenleving. Okay. En daar kan het CDA enorm goed mooi thema van maken. Nou ja, we gaan het zien in november. Veel dank, Mirjam Sterk, voormalig Kamerlid en nu gedeputeerde namens het CDA in de provincie Utrecht. Gabrielle Heijnen, fractievoorzitter van het CDA in Maastricht. Bernd Bilker, voormalig burgemeester en wethouder in Friesland. En ook hoogleraar politicologie Tom van der Meer. Dank allemaal. Ook dank naar het luisteren van Dit is de Dag. Zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman over hoe kleine havens in ons land een dekmantel voor criminelen zijn. En wij zijn er weer om 8:30 met Langs de Lijn en Omstreken met daarin het wekelijkse nieuwsforum met ook weer heel veel politiek. Heerlijk. Ik wens u nog een hele mooie avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.